podążają, dokąd podążają, co przyjmują, a co odrzucają. Analizuję to, co do niczego najbardziej poczekuje, jak obrazy wirtualne. To, co nienormalne, staje się normalne, a ja mówię, że to wszystko jest marne. W przyszłości wizje są czarne, dlatego kto patrzy realnie, wolę pesymizm budzić, niż się łudzić, że będzie dobrze. Może dla posiadaczy talentu, ja go nie mam, dla mnie muza to kawałek testamentu. Nie prawię sobie komplementów, nie mam zapędów, jak większość moich konkurentów. Wszystko to, co myśli, wciąż oplata. Wszystko, co cieszy, wszystko, co przygniata. Wszystko to, co uwiera, wszystko, co pomaga. Tu moja uwaga, wszystko co wysoko i wszystko co nisko. Trzymam się prawdy, od niej się już nie oddalę. Nawiedzają mnie myśli, nasilałem się stale. Tu coś, tam coś i skakają morale. I radość i żale w splocie, dziwi to cię. Humor się zacina jak zęby na orzechu. Jest godzina śmiechu, swobodnego oddechu. W mieniu oka, zmienia się powłoka mej twarzy. Okno bez witraży, szarość życia obnaży. Bezsens w łeb parzy, nawet nie chce się marzyć. Stan ducha się waży i przewraca. Dolina na zmianę, powraca, odchodzi. Czasem tylko delikatnie mnie wodzi. Wtedy ją olewam, czasem mocniej przykuwa i radości przećmiewa. Były czasy, gdzie wolałem się pogrążyć. To strefa, do której nie chcę dzisiaj dążyć. Nie chcę dziury drążyć, póki siłę posiadam. Jeszcze nie wysiadam, jeszcze z toru nie wypadam. Tylko gadam, wszystkie myśli opowiadam. Żyję, żyję, wiersze składam. Zero optymizmu, ale z czego ma wypływać? Z tego, że grunt zaczyna się obrywać. Uważam, by nie upaść, zamiast nadziei wypatrywać. Nauczyć się wygrywać, łatwo powiedzieć, trudnie wykonywać założenia. Twoje haczą o marzenia, spójrz prawdzie w oczy, nie masz nic do powiedzenia. To część przeznaczenia, to co ważne dla was, dla nas bez znaczenia. Podstawiam wyobraźnię, nie chcę się oszukiwać, wolę myśleć poważnie. Wolę myśleć poważnie, cały czas poważnie. To, co myśli, wciąż oplata. Wszystko, co cieszy, wszystko, co przygniata. Wszystko to, co uwiera, wszystko, co pomaga. Tu moja uwaga, to co cieszy, jest wiele takich rzeczy. Na czele muzyka, która leczy skutecznie. To zjawisko konieczne, uzależniające bezpiecznie. To dawka energii, co napędza dostatecznie. Rozjaśnia mroczny korytarz, pochodnia, za którą dłoń moja chwyta. Pogarda, może w twojej głowie ukryta. A dla nas to ważne, choćby ta mała płyta. A czy dłużej zawita, trafiając do czytnika, nie wiem. Może po chwili już pudełkę ją zamykasz i znika w szufladzie, głęboko ją kładziesz. Mówią, te słowa to radości kradzież. A co ja na to poradzę, nie mam mówić wszystkiego. Dlaczego mam kłamać? Czy prawdę mam łamać? Nie potrafię. Nic nie zalega w szafie. Nie wiem, czy odbiorcę trafię. Zaciekawie, może wąskie grono kilku osób zrozumie. Procent w wielkim tłumie, nawet to nas zadowoli. Nowe myśli wyzwolić pozwoli. Acetoholi w swojej roli. Człowiek o dziwnych, lecz własnych poglądach. Tak powiem o sobie, choć może nie wyglądam. Patrz na wnętrze, bo jawnie zaglądam. Tylko tam znajdę to, czego pożądam. Głowę zaprzątam rozważaniem. Dla ciebie to gówno, ma swoje zdanie. Nie minie się z przesłaniem krytyka. Myśl mocno wyryta, płynie jak rzeka według własnego koryta. Nie wnik tak jak ja występuję, gdy trudności napotykam. Jaka ma być moja psychika? Przez 19 lat nic się nie układa. Ktoś związał mi ręce i czas najlepszego życia skrada. Tak zwany czas młodości, pełen radości. Dla mnie głównie pieprzenie, nie mam takich wszystko możliwości. Wszystko to, co myśli, wciąż oplata. Wszystko co cieszy, wszystko co przygniata. Wszystko to, co uwiera, wszystko co pomaga. Tu moja uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga.